Külahatımız farklı. Peki iştihatta hata etme, isabet etme ihtimali var mı? Var. Hata etme ihtimali varsa o beşer sözüdür çocuklar, sizi bağlamaz. Siz indirilene uyma mecburiyetindesiniz. Ama iştihadın hak olduğu yerlerdeki misaline örnek alıp da batıl oldaki batıl olan yere kullanmak başka bir dalalet alametidir. Bunu anladınız mı? İştihadın olduğu yer var. Emir-i müminine birçok şeyde iştihat etme hakkı verilmiş. Anlaşıldı? Halife yani iştihat etme hakkı verilmiştir. İnsana bazen iştihat etme hakkı verilmiştir. Ama hak olan yerde bu yapılır. Dinde iştihat edildi, şer'iye diye kat'iyetle bir şey yoktur çocuklar. İştihat hüküm çıkarma kat'iyetle değildir. İştihat konulmuş hükmü, indirilmiş hükmü anlamak için sarf ettiğin, öğrenmek için sarf ettiğin gayretin adıdır. Bu evet var. Böyle hata edebilirsin. Değil mi? Öğrenmeye çalışırken isabet edebilirsin. Bak burada mazursun. Ama hüküm koyma yönüyle ele aldın mı işin baştan bitmiştir senin. Hocam peki emir sahiplerine oradan mesela iştihat yapıldığı zaman emir sahiplerine itaat orada yine mesela onu kavrayacak durumda değilsin. Bak nasıl geliyor? Ya eyhellezine amenu etiullah. Ey iman eden, edenler Allah'a itaat edin. Ve etiur resule. Ve resule itaat edin. Ve sizden olan emirlere de diyor. Emirlere itaat de yeni bir emir sırasıyla gelmiyor. De takısıyla bağlanıyor sadece. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin ve sizden olan emirlere de. Neden? Allah ve Resul'undan gayrına olan itaat mukayyettir çocuklar. Allah'a ve Resul'e isyan olmadığı müddetçe ona itaat edin. Emir-i mümine itaat ona bırakılan yerde. Trafiği bugün buradan akıtıyor. 10 gün sonra değiştirip böyle yapıyor. Canım ben neden böyle itaat edeceğim? Bu Kur'an'da mıdır diyemezsin. Emir böyle dediği için, şeriatta da ters düşmediği için, toplumun maslahatı için olduğundan bu yola uymak, ittiba etmek emire itaat kabul edilir. Birçok şeyin cezası var. Müslüman bir kadına yolda laf atan, kötü söz söyleyen cezası var mı İslam'da? Yok. Nerede? Bak yok cezası. Ama bu kötü bir iş midir? Emir-i müminine hadlerin dışında 10 sopa atma hakkı vardır. Bu tip insanları tutup 10 sopaya tabi tutabilirsin. 10 sopa atma hakkı vardır emirin. İştihat ettiği yerler var. Bugün böyle akacak yoldur, yarın böyledir, değiştirebilir. Bunlar değişir. Bak böyle iştihat vardır. Ama kat'iyetle biz din adına itaat edeceğimiz şeyler indirilen, bunu tebliğ edeceğiz ve bununla hükmedeceğiz. Beşer görüşüyle değil çocuklar. Resul bile bununla emrolunmuştur. Kaldı ki gerisi. Hocam geç kalan bir soru için size özür diliyorum. Efendim? Birazdan okula gitmem gerekiyor da geç kalan bir soru için de özür dileyerek bir soru sormak istiyorum. Buyuruyorum. Ben bu sene 4. sınıf öğrencisiyim. Öğretmenlik uygulaması yapmam gerekiyor. Son sınıf? Evet. Kız meslek lisesinde. Okullarını daha önceki okulumuzda bizi hiç içeri almamıştı. Fakat burası biraz daha müspet bir okul ve hocalarımız da bizim atölyede kızlar içerisinde başörtülerimizi çıkartmamızı istiyor. Nur suresinde baktığımızda da kadınlar arasında da ziynetlerimizi hani göstermemize bir sakınca olmadığını vurgulamakta. Bu nedenle benim şu anda ne yapmam gerekiyor? Genel baktığımız zaman hani kapatılması gerekiyor ama bunun bir ruhsat olduğunu düşünebilir miyiz? Kızlar arasında açılmasını. Bak şimdi. Kur'an-ı Kerim'de bunu emreden ayette bir mutlaklık vardır. Hiç kimse bu tarafına dikkat çekmiyor. Siz diyor ziynetlerinizi göstermeyin falan diye sayıyor. Şunlara gösterebilirsiniz diyor. Kocalarınıza diyor. Değil mi? Arkasından babalar. Peki kadının kocasına gösterdiği ziynetle babasına gösterdiği aynı mı? Ama burada izah etmiyor. Bunlara gösterebilirsiniz derken sanki gösterilecek yerlerin hep aynıymış gibi telakki edilmesi yanlıştır. Ondan sonra kardeşlerinize, kardeşlerinizin oğullarına falan, kendi çocuklarınıza, ondan sonra Müslüman kadınlara iktidardan kesilmiş erkekleri diye sıralayıp gidiyor. Veyahut yani kadın nedir anlamayan erkek çocuklarını kastediyor. Bunlara şimdi umum manada zikredilmesine rağmen herkese gösterilecek yer aynı değildir. Kadın da böyledir. Mesela şöyle diyor. Öyle kadınlar vardır ki diyor, kocalarıyla hallerini gider dışarıda anlatırlar. Bunlardan sakının diyor. Ondan sonra başka kadınların halini, yani güzelliğini, şeklini gidip kendi kocalarına anlatanlardan sakının diyor. Bu bir. Senin şimdi orada neden başını açman isteniliyor? Normalde memur esası görünce. Ah ona. Ah bu ad, bu isimle ben katiyetle başımı açmam. Bu bir. Ama sen kadınlar yanında başını açabilirsin. Senin istediğin bir ortam olarak bunu seçebilirsin sen. Orada bunu buna dayandırdıkları için değil. Mutlak bu bir fedakarlık ister yavrum. Yani eğer biz Allah'ın dinini yaşamak istiyorsak, yani şer'i mücadele budur. Taviz vermek değildir. İnandığın şekliyle yaşamını devam ettirmeye çalışmandır. E bunun da bizden alacağı bir karşılık var mutlak. Olacak. Ve ben katiyetle açmanı sana tavsiye etmem. Çünkü orası bir okul. Haniden müdür gelebilir mi? Ya müdüremiz hanım ve zaten... Erkek müfettiş gelebilir mi? Gelemez. Destekleyen birisi yani şu durumda okul... Peki hiç kimse gelmiyorsa niye açtırıyor size? Kapanmıyormuşsunuz gibi davransın size. Şöyle, şu okulda değişik hocalar var. Bizim okulda hocam bana telefonla söyledi. Bu şekilde gelirsen olmaz ama dedi. Yine seninle oturup konuşmamız lazım dedi. Biz açık açık konuşmadık. Ama işte hocalarımız bazı yönde müspet bir şekilde davransa dahi okulda solcu hocalar olduğu için... Peki onlar istemiyor diye mi açacaksın? Ya onlar istemiyor diye değil de artık şu handikarda biraz zor durumda kalmıştım ben. Yani, önceden beri atölyede dahi açmayı istemiyordum kızların içerisinde onlar istediği için. Fakat hocaların tutumu falan biraz daha farklı. Yani eğer okuldaki hocalar kalmış olsa bizi açtırmayacaklar. Fakat bizim okuldaki hocalarımızın o hocalar biraz tehdit etmeleri sebebiyle onlar da kurallar çerçevesinde hareket edip bizim de saçımızı yapmamızı istiyorlar. Şimdi bak, onlar imansızlıklarında ne kadar samimi, ısrarlıysa biz de imanımızda o kadar ısrarlı olmalıyız yavrum. Ben yani bir imansız başını aç dediği için açmam. Bizim de biraz haysiyetimizin olması gerekiyor. Tamam, şu ortamda bu fedakarlık sizden isteniyor. E demek ki Allah sizi seçmiş, ne yapalım? E mutlak bunun bir karşılığı olacak. Sen Fatma'ydın değil mi? Evet. Ha, mutlak bunun bir karşılığı olacak yavrum. Buna senin azmetmen, şeriat bu, yaşasın şeriat diye bağırmak iş değildir. Şeriatın hükmünden taviz vermemendir. Ne olursa olsun buna katlanmandır artık. Dava bu, inanç bu, inancın gereğini yaşamak budur. Nasıl bu başını aç dediği için ben açayım? Ben istersem açarım, kadınlar arasında emin olduğumu anladın mı? Açarsın, bitti. Ama oradaki istenme çok farklı. Ondan sonra sana gülecekler, sonunda yaptırttık bunu diye. Bunu anlıyorsun değil mi? Ve bunu da bir insan hazmedemez yahu. Bunları işte hep o şekilde düşünerek... Başka şimdi ya. senden sorumlu olan kimdir? Senin babandır, abindir veyahut, veyahut eşindir, evliysen. Öyle mi? Sen onun namusu kabul edilirsin. O bütün mücadeleyi seninle beraber kucaklaması gerekir. Bu seninle değil. Normal 12 yaşında okula giden bir kız çocuğunu düşünün şimdi. Adam sokaklarda bağırıyor cihat diye mücadele için. Ama 13 yaşındaki kız çocuğu başını açarak gidiyorsa, açtırıyorsa o adam deyyüslü kabul etmiştir. Tamam, sen belki babanın namusu, kardeşinin namusu, eşinin namusu sayılabilirsin ama önce bu iffet sana ait. Ne okul orası yavrum? Aniden müfettiş gelebilir mi? Yok hocam, yani şu an şartlar tamamıyla müsait bir durumda. Kötü ihtimal vardır. Olmasa bile ben illa inançsızlık sebebiyle açın dedikleri için açmam. Biz Allah'tan korkarsak o zaman bize yardımı gelecek. Ama sen yaşamazsan yardımı geciktiren biziz. Bu bir iki kurban istiyor herhalde yavrum böyle. Bilmiyorum artık kim olacak da. Birkaç kurban istiyor yani. Açmamalıyız. Ve siz bunlara ölümü gösterin. Onlar müebbet hapse razı olsunlar. İran kızların belli bir kesimi yüzlerini kapasalar, onlar öbürküleri bırakıp sizinle ulaşacak. Ya bunlar iyi dine, başımıza bunlar dert çıktı diyecekler. Siz ölümü gösterin, onlar müebbete razı olsunlar. E neden hep fedakarlık yapan biziz? Onlar karışmasınlar. Senin işine mi bakıyorlar, başının açıklığına göre mi not verecekler? Zor durum. Tamam, senin belki hayatınla alakadar, yani hayatını içerecek bir meslek hayatını yani müşkülata sokuyor ama birilerinden bir şeyler istiyor bu din. Bu kadar fedakarlığa değmez mi din? Eğer bizden öncekiler mücadelesini verebilseydi şu an siz orada zorluk çekmezdiniz yavrum. Değil mi? Bu iş biterdi artık yani. Kapanan bir kızın onlar dedi diye başını açmasının ne demek olduğunu kestirebiliyor musun? Sadece onların zaman itimat etmiş durumda kalıyoruz. Efendim? Yani onların dediğini yapmış, onlara inanmış olmuş oluyor. Garip, ama bunu kaç din istiyorlar senden? Yani bez parçasına önem veren onlar biz değiliz. Avrupa'dayken, ben gençken, konsolosa giderken inadına başıma takke giyerdim ve cübbe giyip gidiyordum inadına. Halbuki dışarıda giymiyordum. Kadın bir konsolos vardı, askerlik için gitmiştim. Tabii bazı hareketlerinden dolayı önümde şöyle bir ökçesinin üzerinde tur attı. Ne başındaki bu bez parçası dedi. Bununla ne oluyor ki dedi. Böyle yaptım, çaput parçası dedim. Ne yapıyorsun bununla, iman mı olur dedi. Ne önem veriyorsunuz? Hanımefendi, buna önem veren sizsiniz dedim. Gelip bana çatan sizsiniz. Bu bir bez parçası, ne önemi var? Bez parçasına önem veren onlar yavrum. Demek ki bu değerli. Bunun senin bunu atmanı istiyorlarsa ulaşmak istedikleri bir gaye var. Ve seninle alay edecekler ha. Artık kaç kişiyseniz alay edecekler dediğimizi yaptırttık sonunda diye. Pes eden biz olmamalıyız. Ve biz mücadelenin kestirme tarafını bilmiyoruz bak. Hindistan'da bunu anlatmışımdır, ezanı yasak ettiler İngilizler. Okuyanı vururuz dediler. Birisi çıktı, müezzin, vurdular. İkincisi vurdular, 3-4 vurdular, bütün köylü sıraya giriyor. Etraftan köy, kasaba isyana kalktı. Ve ezanı serbest bıraktılar. Biz de ezan Türkçe okundu. Yani okunmasını istediklerinde kaç tane hapishanede sopadan öldü bilir misiniz? Sayamayacak kadar karakolda sopadan adam öldürdüler. Ama bir iki tane fedakar çıksaydı bu onunla kalırdı. Öyle öleceğine böyle ölürdü. Sindirme politikası. Tabii kestirmeyi biz bir dayanmayı bilmeliyiz. Ondan sonra haccı da yasaklamışlardı. Ezanı da bıraktılar, haccı da bıraktılar İngilizler. Bu ne demek başörtüsü? Bir şeyin alameti. Tabii alameti. Ben başörtülü bir kız gördüğümde bu ortamda anlıyorum o Müslüman dinine bağlı. Suud'da başörtülü bir kızı görmek illa onun imanına delalet etmez bilir misin? Adeten ister istemez kapanıyor. Açılamaz o orada. Ama şu ortamda kapanan bir kız, başını örten bir kız, yüzünü kapayan bir kız imanına delalet ediyor. Bu doğru, bu iman alameti. Baş açıklıkta aksine alametidir ya. Onlar bunu dedi diye ben yapar mıyım? İnadına yapmam artık. Ne karışır ya? İnadına yapmam onu ben. Neden pes eden biz oluyoruz? Neden taviz veren hep biz oluyoruz? Bu, yani inancınıza ne kadar değeri verirseniz onun sevgisi o kadar gönlünüzde yerleşir. Ve zannetmiyorum onlar bir şey yapamazlar. Yani dalından bir yaprak dahi Allah'ın ilmi olmadan kopmaz yavrum. Onlar senin ne meslek hayatına karışabilirler, ne sana da bir şey yapabilirler. Ama korkuturlarsa çok şey yaparlar ha. Korkuttular mı başardılar demektir. Buna biraz gayret göstermeniz gerekiyor. Ne yapalım, bu da şu an sizden bekleniliyor. Erkekler de sadece sizin üzerinizden şov yapıyorlar. Öyle değil mi? Başka bir şey yapmıyor Müslüman erkekler. Herkes kendi partisi için, kendi tayfesi için kullanıyor bunu. Ama sokaklarda bağırma diye bak. Herhalde onu şu ana kadar anlamışsınızdır. Biz sokaklarda hiçbir şey yapmanıza hiçbir zaman tavsiye etmiyoruz. Ama orada direnin. Bir kişi de olsa neticeye erer çocuklar. Bu Ashabul Uhdud hadisesini biliyor musunuz? Okudunuz mu? Ha. O sihirbazın bir çocuk yetiştirmesi, gidip gelirken rahiple tanışıp inanması, ondan sonra kralın bunu öldürmek istemesi, yapamayışı ve sonunda beni ancak şöyle öldürebilirsin diyor. Bütün halkı toplayacaksın. Halkın önünde bu gulamın, yani çocuğun Rabbinin adına deyip oku çekip atarsan o zaman vurabilirsin diyor. Öyle yapıyor, o gözüyle kulak arasında yani şaka deyip ve öldürüyor. Etraftaki olanların hepsi bu delikanlının Rabbine inandık diyorlar. Hayatı gidiyor ama bir sürü insanın imanına sebep oluyor. Biz bunu bunun için yaparız. Musa Firavun'a tebliğe giderken Allah Firavun'un iman etmeyeceğini biliyor muydu? Buna rağmen ona yumuşak davran diyor mu? Sanki Musa da anlamıştı onun anlamayacağını. Bir münazara talep ediyor Firavun, hatırlıyor musunuz? Yevmiz yine. Ortalıkta toplanalım herkesin olduğu yerde. Neden? Firavun inanmasa bile o hali görüp inananlar çıkar. Ve ilk inanan da sihirbazlar oluyor değil mi? Onun için sizin bu hareketiniz küçümsemeyin yavrum. Çok büyük şeylere sebep olabilir. Ama vakarınızı koruduğunuz zaman bunu başarırsınız. Bir kişi değiştirebilir ortalığı. Ya ben inanıyorum, bu benim inancımın alametidir. Asırlardır bu topraklar üzerinde inandım diyenler örtülmüşlerdir. Örtülmek neyin alameti olur? Ama bir siyasi şov şekline değiştirirseniz şu sokaklarda böyle toplanacakları yerde dağılsınlar fakültenin içine, atsalar bir okuldan, siz terk etmeyeceksiniz okulu. Ne baş açacaktınız, ne okulu terk edecektiniz, onlar kovsun. Ve bu çok çabuk biter çocuklar. Ama dayanmak gerekiyor. Ben etrafınızdaki olanlar, gelip birisi zorla başınızdan sizin örtünüzü alabilir mi? Alabilir mi? Ha? Eğer bunu rastgele sokak ortasında bir, yani inanmayan bir erkek gelir yaparsa onu gören Müslümanların Allah belasını versin dersiniz. Yani devamlı, yani mücadeleye böyle kucak kucağa giderek karşı durmalısınız. Geri çekilip de ondan sonra düşünüp başka bir şey yapalım diye, yani onların çaresi bitsin, bizimki değil. Biz dayanmalıyız, direnmeliyiz, kapanmalıyız, bitmiştir bu iş. Hiçbir zaman pasif mücadeleyi seçmedik. Ama sessiz, şuurlu, idrakli böyle olmalıdır. Ha? Bunu kabullenenler utansın. Ama bu iffet önce sizin, sonra babanızın, kardeşinizin veyahut kocanızın iffetidir. Ama siz imanınızı korumakla yükümlüsünüz. Böyle. Böyle sütçü imam, o Fransız askeri Müslüman kadının peçesini açınca o kadın onun ne mahremiydi değil mi? Hanımı değil, kızı değil, halası değil, ablası değil ama müdahale etti değil mi? Mecburdu buna. Ya bana ne, benim yakınım mıdır da karışacağım dememiştir. Erkeklere bu şuuru vermek gerekiyor. Ve orada bak birçok insan, daha başka kapanan var mı? Bizim hep, ben de 3 arkadaş biz direnmiştik şu ana kadar. Bir tanesi pazartesi gün derse o şekilde girmiş. Açtı. Görüyorsun değil mi? Yani şu anda üçümüz kalmak durumundaydık zaten. Bu en son çaremiz boykot seçilmişti. Boykot mu yapacaksınız? Yok yok. En son çaremiz burası kalmıştı diyorum. Bundan önceki okul kalma durumu söz konusuydu şimdiye kadar. Bir sene kalırsın ne olur? Değmez mi? Yani bu gidişle yani bizim okul başlı başına bir şey. Artık hani şimdi kalırsak bir sene değil. Artık epey bir süre kalınmış olacak. Kal değmez mi? Değer tabii ki. Yani ben bunun üniversiteye başladığımda da bilincindeydim. Fedakarlığını yapmak zorundaydım. Fakat bazı durumlarda da ruhsatları kullanarak belki daha güzel şeyler yapılabilir düşüncesi şu zamanlarda oluşmuş bir şey. Yani şu an hayır, yani buna ben karar vermiş değilim. Bak şu an şekilde yaptığın mücadele seninle bağlı kalmıyor. Senin yanındaki, senden sonraki gelecek bütün kızları alakadar eder ve tesir altına aldın. Sen o arkadaşlara bunu ve açmayacağız. Neden açacağız? Neden? Neden açmalıyız? Tabii biz açık gezenlere karışmazsak onlar kapalı gezenlere karışıyor değil mi? Bu bundan kaynaklanıyor. Biz eğer normal yani zinayı, fahişeliği gündeme getirmezsek onlar iffeti gündem alıp konuşuyorlar değil mi? Öyle olmuyor mu? Biz kötülüğü gündeme getirmiyoruz. Müşkülat buradan kaynaklanıyor. Bana sorarsan böyle derim. Ama yine her şey sana kalmıştı. Çok dikkat etmelisin. Bizim okulda okuyan, üniversitede okuyan talebelerden birisi daha üniversite 2'deydi Medine'de. Babası bir kızla nişanlamış ama kızın babası sakalını keseceğim demiş. Geldi bana, Muhammed abi böyle böyle falan dedi. Bak dedim, bundan sonra ben sana herhalde sakalın önemini anlatacak değilim dedi. Fakat şunu iyi bil. Sen okuyacaksın, mezun olacaksın, yarın büyüyeceksin. Herkes sana bir şeyler sormaya gelecek. Aynı müşkülata sahip bir genç gelir de sana, hocam böyle böyle bir müşkülatım var, ne yapayım derse, sen bu anı hatırlayacaksın. Sen bir değil, dinini bile bıraksan Allah o kızı sana yazmadıysa olmaz. Ama o kızı sana yazdıysa kimse mani olamaz. Sakalını kesti ama yine o kız olmadı. Ama o bir hakkı kaybetti. Sen bunu yaparsan senden sonraki gelecek Müslüman kızlardan birisi gelse, abla bak böyle bir müşkülatımız var, ne yapalım? Sen bizden evvel böyle okudun derlerse sen sadece susacaksın. Çünkü sen dayanamadın ki. Bu fırsat kaçacak Fatma. Ama sana kimse zarar vermez, bunu bil. Mutlak onda bir hayır vardır. Sen Allah'a inanarak bu işi yapıyorsan bunu yapma. Açmayacağız. Eğer bu ortamdaki erkekler sizin durumunuzda olsaydı onlar çoktan açılırlardı. Biraz dayanın yavrum. Yani zaten Türkiye'de o kadar korkunç boyutlarda ki. Yani sizin bir açılmanız çok bahalı, çok garip çocuklar. Bir erkeğin sakal kesmesi gibi de değil. Yani bunu normal biliyorsunuz. Müslümanlar arasında bile bu çok farklı telakki ediliyor çocuklar. Bunu anlıyorsunuz değil mi? Müslüman olan bile bir erkek çocuğu tutup bir kızla geçse gençtir denilir. Ama bir Müslüman kız bir erkekle geçse onun adı değişiyor kızım. Ömür boyunu, ömür boyu o lekeyi taşır orada. Ve sizin orada baş açmanız çok garip olur. Size belki bir oyun tertip ediliyor da. Oradaki, oradan sizden bunu isteyenlerin bile ben samimi olduğuna inanmıyorum. Kapalılar mı onlar öğretmen olarak? Bunlar da mı açacaklar orada? Normalde oranın kendi kapalı öğretmenleri dersi açıyorlarmış. Ya. Bizim arkadaşımızı bir müdür hanım savunmuş. Yani hocamıza demiş ki siz yaparsınız demiş. Bu öğrencilere biz yardım etmeyeceğiz de kim yardım edecek? Meclisteki insanlar mı demiş. Biz hoca gittikten epey bir şey sayıştırmış hocaya. Hoca gittikten sonra arkadaşımıza demiş ki siz demiş korkaksınız demiş. Müslümanların böyle mi davranması lazım? Niye demiş, hani buradaki bu iyi ortamı hocanıza gittiğinizi anlattınız. Çünkü hocamız okulun bu müsbet halini duyunca kendi başkanlarına falan haber veriyor. Onlar da diyor ki siz nasıl böyle izin verebilirsiniz öğrencilerin bu şekilde okulun içerisine girip dolaşmalarına, derste kapalı gireceklerine falan diyor. Ortalık biraz karışıyor sonra. Allah'ın takdir etti. Ama dayan. Bilmiyorum sen gönlün nereye meylediyor da. Şu ana kadar zaten beklememin sebebi o tarafa gönlün meyletmeyişinden. Ama işte bu son durumda arkada üç arkadaş başladık ve onlar ikisi de yine açmaya kararlı. Bu durumda o zaman şey oluyor. Yani benim de bir şeyler düşünme. Sen açmazsan sana aptal mı diyecekler? Hayır, aptal diyecek değil yani. Zaten okuldaki durumum belli yani. Herkes yani kafasını çalıştırsaydı, açıverseydi şurada, diplomasını alsaydı, ondan sonra yapacağını yapsaydı diye bu sıkmıyor değil mi seni? Zaten benim bağlayan bir şey yok ama diyorum ki eğer diyor, hani bir ruhsat varsa, tamam yapmak istemiyorum ama ruhsat varsa bu azimetlerin karşısında ruhsat şu an bu ruhsat var. Değil. Değilse yani. Benim terakkimle şey bu değil. Ki. Çünkü onlar bunu oyunla ya başka türlü istiyorlar. Ruhsat bak nedir? Hasta olursun, değil mi? Başından bir ameliyat gerekir, Allah göstermesin. Erkek cerrahtan başka da cerrah yoktur, açarsın. Değil mi? Bu olur. Hocam şu anda Ankara'nın meşhur cemaatlerinden bir tanesinin dershanesinde zaten kapalı, yani bunlar Müslüman cemaatler, çok meşhur Türkiye'deki. Müfettişler geleceği için öğretmenlere zaten bu teklif edildi. Yani müfettişler gelecek, kapatılacak ve gerekçeleri de şey, yani oraya gelen öğrencilerin imanını kim kurtaracak eğer onlar bırakır giderlerse ve gerçekten bütün öğretmenler ağlayarak bunu yapabileceklerini söylüyorlar yani birçoğu. Gene aynen yine 60'lara döndük. Evet. Hiç mesela yol kat etmemiş Müslümanlar. Aynen. Çünkü onların şeyi şu, biz cennetimizi başkalarının, biz cehennemimizi başkalarının cennet üzerine kurduk. Hoca efendilerinin meşhur şeyi hocam ve gerçekten... Biz cennetimizi... Biz cehennemimizi başkalarının cennet üzerine, yani yeter ki herkes kurtulsun. Biz kendimizi feda edelim. Bizim... Abdullah'cığım biliyorsunuz, abimin hanımı şu anda dershanede öğretmen ve onlarla çok kötü bir anda kovulabilir her an. Yani böyle bir şey düşünmüş olmaları bile. Mehmet Hoca onlarla ilişkisi iyiydi. Hayır hocam. Değil mi? O önceden bir şeydi. Arkadaşlık falan. Abim bizim şeylerde de inşallah biraz daha şey yapması gerekiyor. Vallahi yavrum böyle ben diyebilirim. Benim hiçbir zaman sertlik taraftarı olmadığım herhalde Hüseyin'den anlamışsınızdır. Ama inancımızda biz direnmeliyiz. Buna mecburuz. Yani böyle bir şey uydurmuşlar ya, Ömer Radyoğlu'nun... Şu an bir, daha ileride bilmiyorum neler olacak da, geçenlerde ben İstanbul'daki bir sohbetimdeydim. Konuşuyorlar tabii, herkes hareketli. Yo, biraz susun dedim. Şu kanun çıkarsa sizin ne mal olduğunuzu o zaman göreceğim. Benim ne mal olduğumuzu. Evlerde sohbetleri yasaklasalar dedim. Bakalım ben sohbete gelecek miyim? Sizden de kaç kişi gelecek? O zaman ne olduğumuzu öğrenecek. Şimdi değil. Herkes mutlak denenecek. Sırf buna sebep biz bu sene gittik yine kampı yaptık. Ama iyice sıkıştırınca gençler vardı. Boşu boşuna aileleriyle derde girmesinler diye kampı bıraktık. Ama yine de gittik. Ben yalnız olsam hiç önemi yoktu. Hocam onu da şeye dayandırıyorlar hep. Allah'ım diyor Ömer Radyoğlu'na veya Ebu Bekir Radyoğlu'na. Benim cesedimi öyle büyüt, öyle büyüt evet. Ki cehennemde. Yani herkes ağlıyor, ondan korunuyor. Allah Resulü cehennem azabından Allah'a sığının namazınızda diyor. Birisi gönüllü gidecek, hayır, akıl alır. Mümkün değil. Tasavvufçuların bir şey. Diyebilirler. Ama onlar o iki zamandan empoz edildiği için herhalde olarak benimsemişler artık. Hocam yani bu nasıl bir beyin yıkama, zaten onların çok değişik stilleri var herhalde yani. Hı. Ve hepsi de gerçekten ağlayarak bunu yapacaklarını söylüyorlar. Yani önce... Fatma anladın mı yavrum? Anladım. Yani bilmiyorum bu tarafı nasıl anlarsın da, sen açsan bile orada, okula öyle devam etsen bile biz sana yine kardeşimiz, kızımız diye bakarız. Hiçbir şey değişmez. Yani insanın yaptığı bir hatadan dolayı o insanın dışlanması mümkün değildir. Ama senin ben bu seviyede birisi değil de daha çok böyle direneceğini düşünerek bunları dedim. Ve yapılması gereken de bu. Ben mesela işte reyalık olarak bir şey bekliyorum, okulumdan bir şey bekliyorum. Fakat annem ve babam benim cahil insanlar, yani okumamış insanlar. Hı. Ve hep ümitlerini bana bağlamış durumdalar. Kardeşlerim de okumamış durumda. Tabii Allah'tan başkasına ümit bağlayınca ümitler kırılır kızım. Yani bütün zorluklara dayanarak baba hep okumam istedi. Bir de babam şu anda birazcık daha hassas duruma geçti. Eskisi gibi normal düşünen bir insan değil. Değil mi? Alaya. O da yani bu durumlardan hiç haberi yok. Duyduğu zaman annem de tam idrak edemiyor, bilmiyor çünkü tam bu şekilde olduğunu. Tabii. İkisi de duydukları zaman şey olacak, çünkü bu zamana kadar hep bu sene okulu bitirecek diye düşünüyorlar. Ve yine böyle bir müşkülat çıkarsa kim bilir nasıl tavır takınacaklar. Bana karşı belki yani zulmetmeyecekler ama kendileri hep böyle yıkılacaklardı çünkü. Bir ümit yıkılması olacak. Hayal kırıklığı olacak. Önemli değil. Yarın bunun hesabını sen vereceksin. Onlar değil. Sen burada annene babana bir isyan veya müşkülat çıkarma taraftarı değilsin. Önce dinini koruyacaksın. Onlara da iyi davranma mecburiyetindesin. Ama dayanın çocuklar. Gönlün ne diyor? Efendim? Gönlün. Yani hayır, zaten hiçbir zaman değil mi? Üniversiteye başlarken de bir problem olduğunda bırakıp gitme düşüncesi vardı. O zaman bu düşünce yani güneşli dahi değildim. Şimdi bile gönlüm razı değil. Fakat dediğim gibi sürekli dua ediyorum. Bilmiyorum şeytanın mı, rahmanı mı? Bir nevi işte eğer uygunsa, şeyden uygunsa bu şekilde yapmayı da biraz düşünme meyli başlamış durumda yani. Bu kısa bir süre içerisinde olan bir şey oldu. Gülecekler biliyor musun? Senin karşına geçip hakır hakır gülecekler. Önce şeytan. Zevkinden dört köşe olacak. Başardıklarına gülecekler. Başka türlü şey. Tabii yine karar senin. Zorlan imanın faydası olmadığı gibi zorlan küfrün de zararı yoktur. Yani kararsızlık içinde olduğum için hala beklemediğim ve sorular ondan yani. Tam bir tarafa önceden bir tarafa çıkardım öğretmenim de dediğim gibi son zamanlarda böyle bir şey... Şartlanmayı bazen bu manada kullanıyoruz. Müslüman hiçbir zaman inandığı şeyden taviz verme taraftarı olmamalıdır. Taviz tavize getirir aynı şekilde olabilir. Efendim? Taviz tavize getirir. Arkasından gelir. Bakara suresinde bir Beni İsrail'in peygamberlerine Allah'a dua etti, Allah bize bir kral yollasın diye bir kıssa var. Hatırladınız mı? Ondan sonra kısmı azamı bu kralı reddediyorlar. Kısa kesiyorum. Sonra harbe giderlerken, nehirden geçerken Allah sizi bu nehirden su içip içmemekle imtihan edecek diyor. Hatırladınız mı? Calut hocam. O nehirden geçerken su içenler, bugün bizim Calut'la baş etme takatımız yok deyip harpten kaçıyorlar. İçmeyenler...